się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręt, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Za nami trzy polskie przeboje roku 2005. Zespół Ptaki i Rzeka, Hunter i Pomiędzy niebem a piekłem i wreszcie Pijama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Przed nami kolejna trójka, którą rozpocznie Urszula. Zaklęty świt i ten sam obcy czas, puste dni. Gdy ci zabiera kogoś czas, rozpaczą sięgasz gwiazd, a gdzieś tam świat, pusty dom. Dziś już wiem, będziesz zawsze blisko mnie i wierzę w dobry czas, kiedy

co podtyka los, zamiast po prostu uciec, gdy jest na to czas. Co jeśli szczęście minie cię, spętane ręce widząc twe, czy warto iść pod prąd? Zapytam ciebie. Urszula, dziś już wiem, Happy Sad, zanim pójdę, i Kasia Kowalska, Domek z kart. To trzy utwory, które już za nami, przed nami kolejna trójka, którą rozpocznie grupa Jam. Zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli zły. Może być najlepsza. ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy